कोई तीन दिन चल रही हो, कोई काम हो रहा हो, कोई मनसूबा हो, कोई तहरीक हो, हमारे केंद्र में सवाल आता है कि आप क्या चाहते हैं और जो आप चाहते हैं वो कैसे हासिल होगा। आप क्या चाहते हैं और जो कुछ आप चाहते हैं वो कैसे हासिल होगा। कोई आदमी कपड़े की दुकान बनाता है तो कहता है कि मैं चाहता हूँ कितनी मेरी आमदनी हो। वो तरीक़ाकार ये है कि कपड़े के बड़े बड़े मराकज़ यहाँ हाँ फैसलाबाद में हैं, लाहौर में हैं, वहाँ से इतना माल लाया जाए और उस पर कुछ ऐसा रखा जाए, ऐसा बेचा जाए, उससे इतनी आमदनी होती है। तो ये अपनी सारी चीज़ों को बयान कर लेता है थोड़ी देर में। अब ये है कि अहले तसव्वुफ जो हैं तो वो क्या चाहते हैं, आदमी को किस चीज़ की ज़रूरत है। नमाज़ें हम पढ़ रहे हैं, हज हम कर रहे हैं। एक दफ़ा हमारी एक जमात एक गांव में गई हुई थी तो उसमें बैठे हुए थे हम, इतने में एक आदमी दाखिल हुए तो लोगों ने कहा कि ये बस्ती का खान यही है और रिटायर्ड थानेदार भी है, तो देहात में एक आदमी बस्ती का खान भी हुआ फिर रिटायर्ड थानेदार भी हुआ तो उसका तो बड़ी करोफर होती है। तो उन्होंने कैसे बात की जाए, तो एक आदमी ने उससे कहा कि ये बताया मेरा कि बैठे हुए, तो उसने वहीं से खड़े होकर दरवाजे में कहा, उसने कहा कि नमाज मैं पढ़ता हूँ, रोज़े मैं रखता हूँ, ज़कात मैं देता हूँ, हज के लिए मैंने दाखिला किया हुआ है, और मुझसे क्या चाहते हो। तो अब एक वाकई आदमी समझदार आदमी है, उसने सही बात की और मुझसे क्या चाहते हो। तो कलमा पड़ा हुआ है, चार बातें उससे तस्करा कर ली और यह तो आकर बैठी और मुझसे क्या चाहते हो। तो ऐसे ही ये मसलन मुफ्ती साहब बैठे हुए पगड़ी बांध के, सफेद पगड़ी बांध के बैठे हुए, तो ये सोचता होगा कि दौरे हदीस दौरे तफसीर मैंने कर लिया, अफ्ताह का कोर्स मैंने कर लिया, हाँ जी, और सारे जार मजदूर मुझे आते हैं, सलम रसूल सारी मुझे सरफ ना हुआ आती है, और तो छोड़े मंतक फलसफा भी पड़ा हुआ है, तो और आप मुझसे क्या हमसे क्या चाहते हैं। उसके बाद भी आप जो है तो असल में एक अपने डॉक्टर अपने शागिर्द डॉक्टर साहब की आपको बात बताऊं, शागिर्द है मेरा बड़ा तकड़ा चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है, तो उसने कहा जब मरीज आता है सामने, बच्चा सामने आता है, तो उसने एक बड़े नामी ग्रामीण प्रोफेसर को बताया कि उसकी थोड़ी सी बात सुनने के बाद बस हाथ चार जगह पर हम फेर लेते हैं, उससे उसके बाद जो है तो बस हमें सारा अंदाजा हो जाता है उसकी तशखीस के बारे में। मुझे याद नहीं था चार जगह क्या कह रहा था, क्योंकि मेरा शोभा नहीं था तो मैं उसको सीखता उससे तो सुनता। तो ऐसे ही सारी जद्दोजहद और कोशिश का आखिरी नतीजा है इंसान का बनना है। तो इंसान का बनना किस चीज को कहते हैं, इस्लाह नफ्स में क्या चार बातें लिखी हुई थी सर साहब याद आई, इंसान का निकल जाए नहीं। और जाहिरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो जाए, सुन्नत की पाबंद हो जाए और मामला दुरुस्त हो जाए, कसरत जिक्र से अल्लाह का ध्यान थारी हो जाए। माशाल्लाह जी, तो इन चार बातें, ये चार बातें आदमी को हासिल हो जाए। जिस तरह कल एक तालिब इल्म ने सवाल किया ना कि हम तालिब इल्म हैं, हमारे क्या मामलात हैं, तो मैंने कहा आपके मामलात आपके बस और कोई मामलात नहीं है, दो ही मामलात आपके हैं, एक जो वालदैन ने पैसे दिए हैं पढ़ाई के लिए भेजा है, आप उसके मुआवजे में पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं, तो अगर आप पढ़ाई करते हैं आपका मामला दुरुस्त है। दूसरा ये कि खाने पीने की आपको जरूरत होती है, कैंटीन के साबरों के साथ धोखा धाका तो नहीं किया आपने कि उसके पैसे खाकर भाग गए, तो आपके पास यही दो मामलात हैं। तो खैर ये आप आखिर में ये चार बातें आदमी के अंदर पैदा करना चाहते हैं, ये चार बातें आदमी के अंदर पैदा करना चाहते हैं। और ये जो आखिरी शाया किया हमने इस्लाह नफ्स का, तो उसमें फिर ख्याल आया कि चार बातें तो माशाल्लाह बहुत ज़रूरी हैं और शख्सियत की बुनियाद हैं, لیکن یہ ہے کہ تصوف جو ہے یہ ساری شریعت, اس کا موضوع ساری شریعت ہے. تصوف کا موضوع ساری شریعت اپنے کمال درجے کے ساتھ آدمی کو حاصل ہونا. ساری شریعت اس لیے اس آخری اس میں جو ہے تو اس پر ایمان پر بہت تفصیلی بات اس میں کی ہے, ایمان پر بہت تفصیلی بات کی ہے, اور اس میں خاص طور پر یہ باقی لوگوں کے علاوہ جو ہے تو اہل تصوف اور سلاسل چلانے والوں کے لیے یہ خاص طور سے اس بات کو میں نے کہنا چاہا کہ ہم جو ہے ذکر اذکار کے نصاب پورا کرا لیتے ہیں, اور ذکر اذکار کا نصاب پورا کرا لیا تو ہر صلاح کہتا ہے کہ میرا ذکر اذکار کا نصاب اس نے پورا کر لیا, اس کا معاملہ ختم ہو گیا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو ایمان کا درست ہونا ہوتا ہے. اس لیے میں کافی اس پر غور کرتا رہا, پھر جو ہے تو اس کا سوال میں پہلے غور کرتا ہوں, پھر سوال نامہ بناتا ہوں, پھر جتنے علماء سلسلے میں ہیں ان سب کے آگے پیش کرتا ہوں, ان سب غور فکر کرتے ہیں, اس کا جواب دیتے ہیں, اور جواب دینے کے بعد سب کو جمع کرتے ہیں, جمع کرنے کے بعد پھر ہم اس پر ایک تحریر لکھ لیتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک تحریر میں نے لکھوائی ہے ہفتے اعمال والی, یہ ڈاکٹر عبید اللہ صاحب سے لکھوائی ہے, کیونکہ اس پر مجھے بڑا فکر, اس کی بڑی فکر ہوتی رہی کہ شخصیت میں بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اس آدمی کا فرض واجب سنت کوئی عمل قبول نہیں, اگر حج کرتا ہو, عمرے کرتا ہو, سنڈاڑی رکھی ہوئی ہو, بڑی پگڑی باندھی ہوئی ہو, ہاں جی اچھی قسم کا تیل داڑھی پر لگاتا ہو, چمک اس کی ہو رہی ہو اور ساری باتیں اس کی ہو جائیں, لیکن اس پر ہم نے ان سے پورا غور و فکر کروایا, کتابیں کھنگالی, اس نے 39 اعمال کو نکال کر اس نے پورا اس پر ایک کتاب سے لکھا ہے. دوسری کیا چیز تھی جو لکھوائی تھی آپ سے؟ ایمان کے اجزاء والا. ہاں ایمان کا اجزاء والا, ایمان کا اجزاء والا تھا. تو وہ ایک دن ہمارے جو چھوٹے لاہور کے مدرسہ ہے اس کے محتمم جو ہیں مولوی امین دوست صاحب یہ آئے, تو میں نے کہا مولوی صاحب یہ میرے دل میں بار بار سوال آ رہا ہے کہ ایمان کیا ہے اور توحید کیا ہے. تو اس نے کہا کہ ایمان ایمان ہے, توحید توحید ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو ایمان ایمان ہے, توحید توحید ہے, اس کی ہمیں تشریح کر کے دیں اب, آپ لوگ اہل علم ہیں. وہ بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا چلیں آپ مہینے کے بعد آیا کرتے ہیں تو ایک مہینہ پھر اپنے غور فکر بھی کرتے رہیں گے, کام بھی کرتے رہیں گے, کتابیں دیکھیں, اپنے باقی ساتھیوں سے پوچھیں, مدرسے والوں سے, اور خوب غور و فکر پر کریں. اور میں آپ کو تھوڑی سی بنیاد جو میرے ذہن میں آئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ توحید تو اللہ کا ایک ماننا ہے, اور توحید ذاتی صفاتی افعالی اس کی جو تشریح علماء نے کی ہوئی ہے, اور توحید کے بعد جو ہے تو توحید تو ایمان کا اہم جز ہے, بنیادی ستون ہے, اور یہ تو بنیادی ستون ہو گیا. توحید کے بعد جو ہے پھر ایمان جو ہے اس کے اجزاء ایمانی ہیں, نماز روزہ حج زکات یہ اعمال ایمانی ہیں, لیکن یہ اجزاء ایمانی نہیں ہیں. اجزاء ایمانی تو دیانت امانت صداقت, یہ اجزاء ایمانی ہیں. تو اس لیے توحید اگر آدمی کے پاس ہو لیکن دیانت امانت صداقت جو ہے یہ نہ ہو, اور کئی باتیں ہیں. تو اس لیے کسی کو کہا گیا کہ الطہور شطر الایمان, الحیاء نصف الایمان, حیا یہ تھا حیا, یہ تو یہ سائی یہ ایمان کے اجزاء ہیں. اب ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, حج بھی کر کے آیا, عمرہ بھی اس نے کیا, گاڑی بھی اس نے رکھی, لیکن یہ دکان میں جھوٹ بولتا ہے, دودھ میں پانی ملاتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں جی ذکر اذکار کا سارا حساب پورا کیا ہوا ایک شیخ کے ساتھ, ہاں جی, اور اگر وہ شیخ جو ہے تو تحقیق حال نہیں کرتا اور خوش فہم میں صرف ظاہری حالات کو دیکھ کر ہی, یا چلو پھر کو دیکھ کر ہی آدمی کو خلافت دے دیتا ہے, تو ہو سکتا ہے اس کو خلافت بھی دی ہوئی ہو. اس کا ایمان ناقص ہے, اس کے ایمان میں نقص ہے. تو اس لیے جس میں دیانت نہیں اس کا فرض واجب سنت کوئی عمل اللہ کے پاس قبول نہیں, جس میں امانت نہیں اس کا کوئی عمل اللہ پاک کے قبول نہیں, جس میں غیرت نہیں اس کا کوئی عمل اللہ پاک کے پاس قبول نہیں. ہمارے ساتھی یونیورسٹی میں تو ہم نے کہا کہ اس طرح کوارٹر میں فلانے آدمی کو رکھے ہوئے, وہ جب آدمی ایسے آدمی کو رکھے تو مسائل تو کھڑے ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑا پیدا ہو گیا, اور وہ اس سے فساد ہوا, اس کے جرگے ہوئے, فیصلہ ہوا, خیر و فیصلہ تو ہوا, اللہ نے مجھے اس سے بچایا کہ میرا جانا نہیں ہوا, لیکن وہ نے آدمی اس کے پاس بھیجا. میں نے کہا اس آدمی کو میں جانتا ہوں کہ آپ کے لیے مسئلہ اس لیے کھڑا ہوا کہ اس آدمی میں غیرت نہیں ہے, جس کو آپ نے رکھا تھا کوارٹر میں, اس کے پاس غیرت نہیں ہے, کیونکہ اس کی بیوی کے پاس غیر مرد آتے جاتے تھے, بعض غیر مرد آتے جاتے تھے. اور وہ نے کہا کہ آپ اس کی ڈائری پڑھ کی شکل پر آپ جو ہے تو غلط اگر ہوئے ہیں تو اس سے آپ کو نقصان پہنچے, مزید نقصان پہنچ سکتا ہے آپ کو, کہ پھر کیا کریں. میں نے کہا پھر یہ کریں کہ فوراً نکالیں, میں اس کے پیغام کو پہنچتے ہی فوراً نکالیں. ایک بار ایک علاقے میں ہمارے مرید تھے, وہ آیا, انہوں نے کہا جی کہ علاقے کا غریب لڑکا تھا وہ بدماش ہو گیا, بدماش ہونے کے بعد جو ہے تو اس نے ایک لڑکے کے ساتھ بدکاری کر لی, اور وہ سارے لوگ بیٹھے اور کچھ پیسے وغیرہ جرمانے وغیرہ کر کے انہوں نے دے دلا کر صلح کر لی. میں کہا اللہ خیر کرے, اس کے نتائج تم دیکھو. بس کوئی تھوڑا دن مہینہ نہیں گزرے تھے کہ اطلاع آئی, انہوں نے کہا کہ اس نے ان خوانین کے خاندان کو کہ جو اس علاقے کے سرکردہ ہیں ان کے اہم آدمی کو قتل کر دیا. میں نے کہا یہ اس صلح کا ہی نتیجہ جو خلاف شریعت ہوئی, اور چونکہ آپ نے غیرت کے خلاف ایک جو ہے ایک فیصلہ کیا ہے, غیرت کے خلاف فیصلہ کیا جس کے یہ نتائج ہوئے, آپ جو ہے مزید جو ہے جو آپ پر آنے والا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو آخر اس بات پر مجبور ہوئے, انہیں کہا پولیس میں کیس کرتے ہیں تو پورا مسئلہ بنتا ہے. اس بات پر مجبور ہوئے کہ پیسے دے کے اس آدمی کو قتل کرایا, اور اس کا جو ہے تو پھر انہوں نے کہا پولیس والوں کو کہا کہ چونکہ مشہور ہو گیا تھا اس میں اشتہاری, تو اس لیے آپ لوگ کہہ دیں کہ پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے, بس تب ان کی جان چھوٹی. اور میں آپ کو واضح بتا دوں اس بات کو کہ جس گھر میں باپ بیٹا بیٹی ماں سارے بیٹھ کر ان ٹیلی ویژن کے پروگراموں کو دیکھ رہے ہیں جو چالو ہیں, ان کو دیکھ رہے ہیں, تو یہ آدمی رات کو الٹا لٹک کے عبادت کرے نا اور سارا دن روزہ رکھے, اس کو سلب ایمان کا خطرہ ہے موت کے وقت, کیونکہ جو بے حیائی وہاں بولی جا رہی ہے تو بیٹے بیٹی کے سامنے دیکھ کے اس کو برداشت کر رہا ہے, تیرا ایمان کہاں رہا. غیرت جو ہے یہ اللہ پاک کے قرب کے راستے ہیں, کہ مجاہدہ کا راستہ ہے, کہ تم قرب کو اس میں نوافل میں کوشش کرنے کا راستہ ہے, اور پھر یہ کہتے ہیں محبت کا راستہ ہے, بہت مختصر ہے, جس کا آپ لوگ شارٹ کٹ کہتے ہیں بہت مختصر ہے. اور یہ تو میں تو جن لوگوں کے پاس بیٹھا اٹھا ہے جی, اور اس میں تو ہمیں تو یہ راز ملا کہ اس محبت سے زیادہ مختصر راستہ جو ہے وہ غیرت والا ہے. کہ آیا خلاف شریعت اور خلاف توقع اور بے حیائی کے کام دیکھ کر اس کا خون کھولا ہے کہ نہیں کھولا ہے, اس کی آنکھیں سرخ ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں. تو یہ اجزائی ایمانی پر اس میں اس آخری اس میں باز کی کہ اجزائی ایمانی اور ان کے درست ہوئے بغیر سچ بات یہ جو آیا ہوا کہ ایسے آدمی کا فرض واجب سنت کوئی عمل قبول نہیں ہے, اور 39 اعمال گنوائے گئے, اور یہ کوئی بات ہے, بڑی ضروری بات ہے, یہ اس وجہ سے ہے. تو اجزائی ایمانی جو ہے تو ہر شیخ کے ذمہ ہے کہ وہ اجزائی ایمانی کی تربیت ہے, اپنی خدا تو سب سے زیادہ ہمیں اپنے ذات کو ضرورت ہے اپنی اور اپنے متعلقین کی جو ہے, تو اجزائی ایمانی کی تربیت کر کے ایمان کے لحاظ سے اس کو درست کرنا ضروری ہے. اس کے ساتھی میرے جو قریبی ساتھی ہیں تو یہ مذاق ہی میرے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ اتنی تو اپنے مریدوں پر مصیبت ڈالتا ہے, بوجھ ڈالتا ہے کہ خود تجھ پر آیا تو ضروری ٹھہر سکے گا. ڈاکٹر سیار سے مرتبہ ہی خدا دے خیر کی خلا اگر بنگلہ رو ٹنگ منشی ہوتا خود تمہاری سر پر اگر یہ آ جائے تو تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے. تو میں نے کہا اس میں کیا کروں, اللہ پاک مجھے ہی محفوظ رکھے اور خدا کوئی اگر آ جائے تو اللہ پاک برداشت کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اب یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف عمل کر کے میں جان بچا لوں اپنی, اور ایمان کے تقاضوں کے خلاف عمل کر کے میں اپنا مال بچا لوں, تو یہ تو گویا میں زندگی مال کے لیے گزار رہا ہوں, ایمان کے لیے مال کے لیے گزار رہا ہوں, جان کے لیے گزار رہا ہوں, خدا تعالیٰ کے لیے نہیں گزار رہا ہوں. اس کی ترجیح کفر کے, وہ کفر کیا چیز ہے؟ غیر اللہ کو اللہ پر ترجیح دے دینا, اور ترجیح کیسا درجہ کہ اس درجے پر جا کر جو ہے تو آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہو. ایک درجہ تو فسق ہے نا, کہ ایک درجہ تو ہو گیا فسق, ہو گیا گناہ ہو گیا, اور ایک درجہ وہ ایک جہاں پر جا کر جو ہے تو آدمی کا ایمان سلب ہو گیا. تو اجزائی اس میں اجزائی ایمانی کے بارے میں, اور یہ اور سچ بات ہے کہ دیانت امانت صداقت شجاعت غیرت حیا اور جو ہے تو یہ طہارت, یہ تو برتنے کی چیزیں ہیں, یہ تو آدمی اس وقت اس پر عمل کرتا ہے اور سامنے آ جاتی ہے, یہ کوئی نظری چیز نہیں ہے کہ اس کو آدمی نے بولا اور بیان کیا اور یہ ہو گیا. یہ تو ایک عملی چیز ہے. تو اس میں ہم کیا چاہتے ہیں, اور سچ بات ہے کہ اتنی مشکل میں ساتھیوں نے جب مجھ سے پوچھا ہے میں اتنی مشکل میں پڑے ہیں, اور اللہ نے ایسی مدد کی ہے کہ مجھے خود مجھے حیرت ہوتی رہی ہے. یہاں تک کہ ہمارے ایک ساتھی سے قتل ہوا ہے, مجبوری کی حالت میں قتل ہوا اسے. اس پر میں نے یہ جو اس کا کیا عنوان تھا جو آرٹیکل لکھا تھا غالب, آج کو آج نہیں آئی, دوسرا کوئی عنوان بھی اس کا تھا, توحید, ایک توحید کے عنوان سے لکھا تھا اس پر, اور ایک ساج کو آج نہیں ہے اس پر لکھا, توحید پر لکھا تھا کہ جس وقت ایسے حالات آ جائیں کہ جب آدمی عمل کرتا ہے اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے تو اتنے خطرات آگے ہیں, اور چھوڑتا ہے تو بس مزے ہی مزے ہیں, آسانی ہے, تو اس وقت جو ہے خطرات کو لیتے ہوئے عمل کرنا توحید, اصلی توحید یہ ہے, اور خاص طور سے اس وقت سچ بول کر جو ہے تو آدمی کو, اب آدمی کی مشکلات پیدا آ رہی ہوں پھر کیسے اللہ مدد کرتا ہے. اس پر دو مضامین میں نے لکھے تھے, اور وہ غزل رسالے میں شائع ہوئے ہیں, کسی شاعر میں اس کے پیچھے آئے ہوئے ہیں, پڑھے ہوئے ہیں, بڑے پڑھنے کے ہیں. اس میں ہمارے جو ساتھی سے قتل ہو گیا, اس نے خود اس میں پھر وہ جیل میں چلا گیا تھا, تو جیل میں اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور خط اس نے مجھے لکھا, حالات اس نے سنایا, پہلے اس نے نہیں سنائے تھے کہ ہم کرتے. اس نے کہا کہ اس طرح ہوا کہ کسی لوگوں کے مالی معاملات میں میں درمیان میں وہ تھا, ضامن تھا, اور اس میں اس طرح ہو گیا کہ جو آدمی تھا جس کے ساتھ مالی معاملہ تھا یا علاقے کا بڑا غنڈا تھا, تو اس نے مجھے دو آدمیوں سمیت گاڑی میں بٹھایا, اور سوات میں میری ڈیوٹی تھی, وہ دریائے سندھ کے کنارے مجھے لے گیا, چھوٹا میرا بیٹا ہے اور میں ہوں. تو کہتے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ان کے جو حالات نقل و حرکت تھی, مجھے اس سے اندازہ ہو گیا کہ اب یہ مجھے قتل کر کے دریا میں پھینک دیں گے. کہتے میں بڑا غور و فکر کیا, ان کو نہیں پتا تھا میرے پاس لوڈڈ پستول تھا, میں غور و فکر کرتا رہا تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ پلانیا اس وقت ڈس دے, یا تا اکھڑو یا دی اکھڑو, میں سو چکا. تو کہ بس سوچ کر کے میرے ساتھ بس بجلی کی طرف بات آئی, بس میں نے مارا ہاتھ اور نکالا اور کیا ڈز, جو بڑا گنڈا تھا اس کو میں نے ٹھکانے لگا دیا. اس لیے ٹھکانے لگا دیا, دو ساتھ چیلے تو ایسے ہی تھے, انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے, انہوں نے وہ ہینڈز اپ ہو کے, میں نے کہا نکلو گاڑی سے, نکلو اور اترو نیچے. گاڑی سے نیچے اترے اور میں نے گاڑی کو اسٹیئرنگ پکڑا اور چلائی اور آیا, کہتے آگے آ کر ایک جگہ گاڑی خراب ہو گئی. اس سے اس کو اترا میں, کہتے بیٹا میرا معصوم, کہتے کہ ابا جان اس کا خون نکل رہا ہے, آپ تو ڈاکٹر ہیں, آپ اس کی پٹی کریں نا, یہ بچ جائے, یہ ہو جائے, وہ ساری باتیں کہہ رہا ہے مجھ سے. کہتے میں اترا اور دوسری ایک گاڑی چل رہی تھی پکڑی, اس کو گھر پر آ گیا. کہتے ہیں وہ رپورٹ ہو گئی, آدمی آ گیا پکڑ کر مجھے لے گئے. کہ جب پیار پڑا پولیس کے سامنے ہونے لگا, سارے لوگوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو نہ موقع پر موجود تھے نہ تھے. تو واقعی یعنی وہ جو وکالتی اصول ہے نا, وکالتی اصول کے لحاظ سے نہ یہ موقع پر ہے, نہ اسلحہ برآمد, نہ پکڑا گیا, بس فقط وہ دو گواہ تھے جو کہ بھاگ گئے, وہ تھے, اگر ان پر کیس چل سکتا تھا, باقی کیس کی بنیاد نہیں تھی. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب جب میں بیان دینے کا وقت آیا تو اس نے کہا پدرو کو بنا زما جبا انہوں خزدا ڈاکٹر صاحب سلسلہ اور آپس ہی بس انہوں خزدا بس واضح بیان میں ورک لو خل کو زما ملگرو خل فلوانا ٹولو جڑ کہ میری زبان سے جھوٹ پر نہ چلی اور واضح میں نے بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد سارے میرے رو رہے تھے بس انہوں نے کہا کہ آدمی ہو گیا پھانسی ہوا کہتے مجھے گرفتار کیا گیا لے جایا گیا کیس چلا کیس چلا تو کیس 302 نہیں رجسٹر نہ ہو سکا کیونکہ اس میں بنیاد تھی میری خطرے کے حالات میں نے کیا ہوا تھا وہ 302 اے ہو گیا کہ بی پتہ نہیں ہوتا ہے 302 اے ہو گیا اس پر مقدمہ چلا تو مقدمے میں مجھے پہلے فیصلے میں کوئی عمر قید ہو گئی کہ اس میں اس طرح ہو گیا کہتے ہیں مخالف پارٹی بڑی تھی زوردار سی ان کا خیال تھا پھانسی کرائیں گے پھر انہوں نے جو ہے تو دوسری جگہ مقدمہ کیا ہائی کورٹ میں کیا وہاں پر جو ہے تو 302 اے جو تھا وہ بھی ہو گیا اور گھٹ گئی سزا میری اور گھٹ گئی پھر کہتے ہیں وہاں سے انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو ہم پھانسی کرائیں انہوں نے کیس سپریم کورٹ میں کر دیا اور مجھے ہری پور جیل میں جیل کاٹنے کے لیے بھیج دیا اور کہتے ہیں سپریم کورٹ میں تو ایسے حالات ہو گئے نہ پیسے ہیں نہ پیچھے بال بچوں کے حالات ہیں کچھ خرچے کے کچھ نہیں کہتے ہیں میں نے ایک سادہ کاغذ پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ یہ صورتحال ہے میرے یہ حالات ہیں نہ میں وکیل پکڑ سکتا ہوں نہ اور کچھ کر سکتا ہوں بس آپ اللہ جانے آپ جانے جو کچھ بھی کہتے ہیں پوری جیل میں گیا تو وہاں پر میں رات کو سویا تو میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہوں اس کے نیچے ایسا رستہ چڑھ رہا ہے پہاڑی اس پر اور اس پر سفید پگڑیاں باندھے ہوئے لوگ چڑھ رہے ہیں تو میں نے کہا یہ کیا ہے تو کوئی آدمی کہہ رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے آؤ کر تیسرا لیکن شیوے یہاں تو میں نے کے پاس بھیجے گئے انہوں کہ میں صبح اٹھا خواب کے بارے میں سوچ رہا تھا تو کہتے وہ میرے سامنے یہ بات آئی کہ ہری پور جیل میں دورہ حدیث کا دارالعلوم ہے ہری پور جیل میں دورہ حدیث کا دارالعلوم ہے اور اس دارالعلوم سے جو آدمی پڑھ لے فارغ و تحصیل ہو جائے تو کچھ تو سزا بھی معاف ہوتی ہے کافی ساری کہتے میرے تو اللہ کا نام لے کر دارالعلوم میں داخلہ لے لیا اور پیچھے کیس چلتا رہا درجہ اول درجہ دوم درجہ سوم درجہ چارم درجہ پنجم درجہ ششم کو پہنچ گیا درجہ ششم کو پہنچ گیا اور اس سپریم کورٹ میں ساری بات ہوئی کہ ڈاکٹر تھا میں اس سے حالات تھے اس میں جو بات ہو گئی بات ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ جتنا عرصہ اس نے گزار دیا اس کے جیل پورا ہو گیا بس کو چھوڑ دو واپس کر دو کہتے بس میں جیل سے نکلا سیدھا نکل کر میرے پاس آیا ملاقات کے لیے کہا پخیر پخیر ابھی تو جندے داسی کر رہا تو اس نے کہا زندہ ہوئے رہا گیا ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ چونکہ اخلاقی جرم میں آپ جیل میں نہیں گئے تھے اس لیے آپ محکمے میں درخواست دیں آپ کی نوکری بھی بحال ہو جائے گی اس کے لیے میں آیا ہوں. تو سچ بات ہے کہ یہ الشیطان یعید بالفقر و یامر بالفحشاء کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے اور تمہیں جو ہے تو حکم کرتا ہے برائی کا یہ نیکی کرو گے یہ نقصان ہو جائے گا دکان میں سچ بولو گے نہیں چلے گی یعنی محکمے میں کرو گے تمہارے حالات نہیں ہوں گے اور اس سے جو ہے تو اس سے یہ ڈراوا دے دے کر انسان کو نیکی سے ہٹاتا ہے برائی پر ڈالتا ہے. واللہ یعیدکم مغفرت و فضلہ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دیتا ہے اللہ پاک جو تمہارے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے وہ اس بات کا کر رہا ہے کہ تمہیں اللہ تمہیں مغفرت نصیب فرمائے گا تمہیں فضل نصیب فرمائے گا. تو فضل کس کس چیز کو کہتے ہیں فضل صاحب فضل جو ہے کہ ساری بھلائیاں جو ہے فضل میں آتی ہیں جس میں ہے غیت روزی اور مال و دولت کا بھی تذکرہ فضل میں آ جاتا ہے. تو سچ بات یہ ہے کہ اب یہ بات اس کو عرض کر رہے تھے صداقت کو جی اور یہ جو اجزاء ایمانی ہیں یہ انسان کی شخصیت کا ضروری حصہ ہیں اور اس کے بارے میں کوشش کر کے اس کو اپنے اندر اپنے مریضوں کے اندر اس کو پیدا کرنا ہوتا ہے. پھر رضائل ہے رضائل جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 رضائل احیاء العلوم میں گنے ہیں کہ بر اثر لالچ کی نہ ریا سکر کے 10 گنے ہیں اور سبحان اللہ ایسی باتیں کی ہیں کہ اس میں آدمی پڑھے تو آدمی کو لطف آئے. مفتی صاحب کدھر گیا جی؟ مفتی صاحب غرور کا کیا معنی ہے؟ کھڑے ہو جاؤ بولو جواب دو. غرور کا کیا معنی ہے؟ جی بس بولو تو ہمت کرو. جی مولوی بلال صاحب کدھر گیا جی؟ مولوی بلال صاحب غرور کا کیا معنی ہے؟ آپ نے تو خیال علوم کی بات سنی بھی ہے. آپ کو میں یہ دھانی کرا رہا ہوں کہ آپ نے سنی ہے, پھر بھی آدمی کا یہ حال ہوتا ہے کہ بھول بھال جاتا ہے. ہاں جی اور کوئی ساتھی بولیں غرور کا معنی بتائیں جی. سلسلے والوں سے نہیں پوچھتا میں. ہاں جی چلیں بحران صاحب بتا ہی دے کہ غرور کے اس کو کیا سمجھ رہے ہیں. غرور سلسلے میں بہتر ہے کہ مجالس میں اس کا تفصیلی آنا ہوا نہیں ہوا نا. ماشاء اللہ اس کو یاد رہ گیا جی. کہ غرور پر باس ہے جو حیال العلوم. غرور تو ہم کہتے ہیں تکبر کہتے ہیں نا. دیر مغرور دیں جی, دیر غرور والا دیں جی. اردو میں جائے تو غرور. غرور جو ہے تو یہ شریعت کی اصطلاح ہے اور اس پر حیال العلوم میں 20 سے 25 صفحے ہیں. 20-25 صفحے ہیں اس پر. ہاں جی اور پھر اس میں لکھا ہے علماء کا غرور, صوفیاء کا غرور, ہاں جی اور حاکموں کا غرور, اور خاص طور سے اہل تصوف اور علماء کا جو غرور لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ درجات بلند فرمایا کہ آدمی کو تو حیرت ہوتی ہے. غرور جو ہے تو غرور دھوکا, دھوکے میں مبتلا ہونا, دھوکا کھانا, دھوکا میں پڑا ہوا ہونا آدمی کا جی, کہ کوئی چیز حقیقت میں تو ایک ہو آدمی اس کو دوسرا سمجھ رہا ہو. کہ صحرا میں آدمی چلتا ہے آگے سخت پیاس, پانی نہیں مل رہا, راستہ اس کا بھٹک گیا, سخت پیاس لگی ہوئی, دور جو ہے تو پانی کا تالاب اور پانی کی ندی نظر آتی ہے. جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ نہیں ہوتی, اور دور نظر آتی ہے. یہاں تک کہ آدمی گر کر مر جاتا ہے, پانی اس کو نہیں ملتا ہے. یہ جو ہے تو اس کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. کہ اہل علم کا یہ باتیں ہوتی ہیں, ان کا یہ غرور ہے. وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوئے ہوتے ہیں, دھوکے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے کام ہو گیا, میں بن گیا, میری اصلاح ہو گئی. حالانکہ وہ صورت حال یہ ہوتی ہے, یہ باتیں ان میں ہوتی ہے. اہل تصوف وہ کیونکہ خود صوفی ہیں, ان پر بات انہوں نے کی ہوئی ہے. کیونکہ اہل تصوف کو تو بڑا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم تو بہت گہرے گئے ہیں اور ہماری پرواز بہت اونچی ہوئی ہے اور ہمارا غوطہ بہت گہرا ہوا ہے. یعنی اور پھر جتنا غوطہ گہرا ہے اتنا ہی خطا سے اتنا ہی نیچے جا کر ڈوبنا بھی ہے. جتنی پرواز اونچی ہے اس میں جتنی خطا ہے تو اتنا ہی ساتھ گرنا بھی ہے. تو اس پر بہت بات. تو 10 انہوں نے رضائل اور 10 فضائل, 10 اچھے اخلاق, 10 برے اخلاق. اور 10 اچھے اخلاق کے اور 10 برے اخلاق, 10 برے اخلاق کو توڑنے میں ہر ایک پر جو ہے تو دو دو مہینے اگر لگائیں تو کتنے ہو گئے, 20 مہینے ہو گئے. اور یہ وہ مریض جو کہ مسلسل مشورہ کرے گا, اس کو دیکھے گا اور کرتا رہے گا, مشق کرتا رہے گا, اور مشق کرنے کے بعد جو ہے تو تب یہ اندر سے ٹوٹتے ہیں, اور ٹوٹنے کے بعد جو ہے تو پھر اس کی جگہ جو ہے تو اخلاق فاضلہ اس کو داخل کرنا ہوتا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بدگمانی کے مشق کی, بدگمانی کے باطن فیض ذائل کرنے کی, دور کرنے کی, بدگمانی کی مشق کی. مشق کرنے کے بعد جو ہے تو وہ ایک دن نکلے, دریا کے کنارے جا رہے تھے, دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, ساتھ اس کی عورت بیٹھی ہوئی ہے, اور اس نے پیالہ آگے کیا تو عورت نے بوتل میں سے کچھ ڈالا, اس نے پیا. دل میں خیال آیا توبہ, اس آدمی کو دیکھو یہاں آ کر بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ عورت بھی بٹھائی ہوئی ہے اور شراب پی رہا ہے. تو جو اللہ پاک کے خاص قرب والے بندے ہوتے ہیں ان کی تربیت کا اللہ پاک عجیب و غریب بندوبست کرتا ہے, غیبی بندوبست ہوتا ہے. جب پاس سے گزرنے لگا تو اس آدمی نے کہا کہ بس یہی آپ کا نیک گمان تھا, یہی آپ کا نیک گمان تھا جو بدگمانی دل سے دور کرنے کی, اور نیک گمان کی آپ نے مشق کی تھی وہ یہی تھا. میں بیمار ہوں, مجھے ڈاکٹروں نے, حکیموں نے کھلی فضا میں جا کر بیٹھنے کا کہا ہوا ہے. اور ساتھ جو بیٹھی ہوئی ہیں یہ میری والدہ صاحبہ ہیں, اور مجھے جو بوتل سے پیالے میں ڈال کر دیا گیا وہ جو ہے تو دوائی تھی. تو اب یہی آپ کے نیک گمانی کی مشق تھی, بدگمانی دور کرنے یہی مشق تھی. کہ مجھے اندازہ ہوا کہ امتحان کے وقت میں رہ گیا پیچھے, کہ جب اس چیز کو برتنے کا وقت آیا تھا جس کی میں نے مشق کی ہوئی تھی کہ بدگمانیاں دندہ ہو نیک گمان ہو, وہ تو موقع پر. اور سچ بات ہے میرے بھائی, دن میں 100 بدگمانیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور بدگمانی جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. 100 گناہ کبیرہ ہم کر رہے ہوتے ہیں دن میں, اور اگر صرف چلو یہ عمل ہو کر چلا گیا ہوتا, دس کر کے آپ آدمی کو قتل کر دیتے تو ایک کبیرہ گناہ ہو کر آپ کی جان چھوٹ جاتی. آپ جا کر جو آدمی کے تالا توڑ کر اس سے جو ہے 1 لاکھ روپے نکال لیتے تو گناہ ہو کر آپ کی جان چھوٹ جاتی. نہیں, یہ بدگمانی تو 100 بار میں نے بدگمانی کی, 100 بار گناہ کبیرہ کیا, اور اس کے بعد یہ بدگمانی میرے قلب پر جمی ہوئی ہے. یہ قلب پر رزیلے کا داغ ہے, قلب کے اوپر کالا داغ ہے میرے. اور اسی کالے داغ کو لے کر میں جاتا ہوں, میں حج بھی کرتا ہوں, میں اس پر عمرے بھی کرتا ہوں, اور اس کالے داغ کو لے کر میں پھر رہا ہوتا ہوں. اس کے میں نے دوس کرنے کا فیصلہ نہیں کیا, میں نے کام نہیں کیا اس کو. یہ ڈاکٹر بدلہ صاحب سے کہا تھا, میں نے کہا کہ یہ جو بات کافی عرصہ ہم نے سلسلے میں چلائی, اس پر حوالے, اس پر بھی حوالہ نکال کر اس پر لکھو کہ حج سے کیے ہوئے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے, قلبی رذائل نہیں دھلتے ہیں. جی قلبی کیوں, کہ وہ تو اندر کے داغ ہیں, وہ نہیں دھلتے ہیں. تو عرفات میں کھڑوانے کے بعد کہا جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھے اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہے. تو یہ تو اس نے جو کیے ہوئے گناہ تھے وہ معاف ہو گئے, لیکن اب جو کبر, اثر, لالچ, کینہ, ریا, بدگمانی, یہ ساری باتیں اندر میں لے کر اٹھائے ہوئے ہوں, یہ جو ہے یہ دھلتا نہیں ہے میرے بھائی. اس کے لیے تو علیحدہ مجاہدہ کر کے, اس کے لیے تو بیعت کے سلاسل میں, ہمارے ثانوی سلسلے میں تو تربیت السالک کو دیکھیں, پوری 3 جلدوں میں ہے, اس میں سب مریدوں کی اسی بات پر بحث ہوئی ہے کہ مریدوں نے اپنے رضائل کے بارے میں سوال لکھے ہوئے ہیں, اس کا جواب طلب کیا ہوا ہے, اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے تو اس کا جواب دیے ہوئے ہیں. ایک مرید نے لکھا کہ بیٹے میرے کی وفات ہو گئی, 9 عمر لڑکا تھا, اور ہائے اس کی جوان سال بیوی بیوہ رہ گئی. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ پہلے اس جملے کو میں نے پڑھا تو اس جملے سے مجھے اس سسر کے بہو کے لیے سیکس کے جذبات ابھرتے ہوئے محسوس ہوئے, جنسی جذبات ابھرتے ہوئے محسوس ہوئے. اس کو میں نے لکھا کہ آپ ان خیالات پر اللہ پاک سے توبہ تائب ہوں, جو آپ کے دل میں آپ کے پر یہ خیالات طاری ہوئے. تو پھر اس نے لکھا کہ واقعی جو بات آپ نے فرمائی تھی وہ ویسی ہی تھی. تو یہ 3 جلدیں درجہ سوم جو سلسلہ کہ ہم نے کہ درجہ اول, دوم, اور درجہ سوم میں تربیت السالک کو رکھا ہوا ہے کہ 2 درجے جب آدمی پار کر لے تو درجہ سوم میں پھر تربیت السالک سے گزرے پورا, اور کے سامنے سارے حالات آئیں. تو تربیت السالک میں ایک آدمی کا خط ہے کہ بیٹا میرا وفات پا گیا. انٹرنس کس کو, انٹرنس ایف اے کو کہتے ہیں, انٹرنس میں داخل تھا اور وفات پا گیا, اور اب اس کے جب پھلنے پھولنے کے اور برگ و بار لانے کا وقت جب آ رہا تھا تو مجھ سے اللہ پاک نے لے لیا. تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ بیٹے کی جو وفات پر جو آپ کو افسوس ہوا تو اپنے مفادات کے رخ پر ہوا ہے, کہ اس کے فوائد آپ کو ملنے کا وقت آیا ہوا تھا, وہ اس کے مفادات کے رخ پر, اس مفاد پر آپ کو ہوا ہے. ہاں جی, اور یہ تو سلوک والے لوگوں کے لیے, اور اللہ کا طرف چلنے والے جو رائے سلوک والے ہیں, تصوف والے ہیں, یہ تو بہت گھٹیا بات ہے, بہت بری بات ہے. سبحان اللہ. ایک آدمی نے خط لکھا کہ بیٹا میرا بیمار تھا اور وہ رات کو روتا رہتا تھا, رونے کی وجہ سے میری نیند خراب ہوتی تھی, نیند خراب ہونے سے پچھلی رات میں تہجد میں نہیں اٹھ سکتا تھا, بڑا افسوس ہوتا تھا کہ جو معمولات تھے ہمارے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے, وہ مجھ سے رہ گئے, اس بیٹے کی وجہ سے رہ گئے. میں اس پر غصہ کرتا تھا اور میں نے اس پر بہت غصہ کیا, اس کی موت ہو گئی. اس وقت مجھے پتا چلا کہ اس کی بیماری تو بہت شدید تھی. اب مجھے جو ہے بڑا افسوس ہو رہا ہے اور جو ہے میں دکھ ہو رہا ہے. تو آپ نے جواب میں لکھا کہ چلو وہ تو وفات پا گیا لیکن تمہیں انسان بنا گیا. کہ اس وقت جو ہے وہ تہجد اللہ کا قرب دلانے والا عمل نہیں تھا, اس وقت اس کی بیماری کی ذمہ داری اور اس کی خدمت جو تھی یہ قرب والا عمل تھا. سبحان اللہ کہ جو ایسے جو ہے تو حکیم الامت کا خطاب سارے علماء ہند نے نہیں دیا جی, کہ حکیم الامت مجدد الملت ہیں جی. اس لیے ہم تو ان کا جب بھی نام لیتے ہیں حکیم الامت مجدد الملت, دونوں باتوں کو ساتھ لگا کر ضرور وہ کرتے ہیں جی, کہ یہ تشخیص امت کے امراض کی اور یہ علاج جو انہوں نے کیا ہیں جی, یہ تو بہت ہی نایاب اور بہت ہی لاجواب ہے. اور واقعی یعنی یہ اس میں خاص طور سے جو انہوں نے اس اپنے سلسلے کو چلانے میں طبی پہلو کہ آدمی کو دماغ خشکی دماغ ہو گئی اور اس کو یہ ہو گیا, اس پر جو انہوں نے بات کی ہے, یہ بڑا میں غور کرتا رہا کہ پہلے بزرگوں کے ہاں اس کا تذکرہ نہیں مل رہا اور اس کے پر بات نہیں ہے, تو اس کی کیا وجہ پتہ نظر ہوا کہ پہلے لوگوں کے بدن اور قواہ اور اعصاب بہت مضبوط ہوتے تھے, تو یہ باتیں عموماً نہیں ہوتی تھیں. اب اتنے کمزوری ہو گئی ہے کہ اس میں یہ آدمی کو لاحق ہوتے ہیں, تکلیفیں لاحق ہوتی ہیں. اس لیے اس لائے اللہ سے میں لکھا ہوا ہے کہ جاری ذکر ہمارا جو ہے یہ دماغی بیمار آدمی ہو جو سائیکٹرک علاج لے رہا ہو, یا دل کا بیمار ہو جو کہ کارڈیک ڈیزیز کے لیے علاج لے رہا ہو, یا معدے کا السر ہو اس کی شدید تکلیف ہو, تو ان آدمیوں کے برداشت سے باہر ہوتا ہے جب ذکر جاری. ڈاکٹر فہیم صاحب ذکر جاری کرتے تھے, دن کا ایک رشتہ دار تھا, عثمان بھی ساتھ شروع ہو گیا جی. عثمان یاد آیا آپ کو, شروع اس نے بارہ تسبیحات اس نے بھی شروع کر دیں, آپ چند دنوں کے بعد سر کا درد شروع ہو گیا. تو میں نے کہا کہ اس کو تو ابھی اس پر غیر سے پوچھا ہوتا تو یہ بارہ تسبیحات تک پہنچنے کا اس کو ہم راستہ بتاتے تو اس کو سر درد نہ ہوتا اور حاصل بھی کر لیتا اس کو. ہاں جی, کیونکہ ترتیب ہے. ہمارے پاس کوئی بزرگی اور اس بات کی گارنٹی تو نہیں ہے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہے. ہاں تجربہ ہے سلسلے کا, ہاں جی سلسلے کا تجربہ ہے. تو یہ کیا بات ہو رہی تھی, نہ تو فوری بات ہے, اس سے پہلے کسی مضمون کے تحت اس بات کو بیان کر رہے تھے. ہاں طبی جو انہوں نے یہ جو کسی بھی ترتیب کو بیان کیا ہے, میں نقشبندیہ خانقاہ میں چلا گیا تو وہاں حضرت صاحب ہمارے بڑے مہربان تھے اور بہت قابل آدمی تھے, تو ان کا ایک مریض آ گیا, آ کر بیٹھا, اس نے اونٹ پٹاخ باندھے شروع کر دی. تو ان کے وہ ایک خلیفہ تھے حضرت صاحب کے, ان نے کہا یہ مقام حیرت میں چلا گیا ہے, مقام حیرت میں چلا گیا ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہمارے سلسلے میں بعض لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے, مقام حیرت میں چلے جاتے ہیں کچھ دن اس کے ہوش و حواس اڑے ہوئے ہوتے ہیں, پھر جگہ پر آ جاتے ہیں. اور واقعی ان کے سلسلے میں ایک بزرگ ہیں, انہوں نے وہ مقام حیرت میں گئے ہیں اور مقام حیرت میں انہوں نے پورا ایک دیوان لکھا ہے فارسی اشعار کا, وہ پڑھنے گئے بڑا, ہاں جی, اور بڑا عجیب و غریب دیوان ہے وہ, میرے پاس ہے. تو انہوں نے خیر وہ بہرے تو دیکھا, بہرے دل میں کہا کہ مقام حیرت تو ماشاءاللہ آپ کا ہے, میرے کہا کہ تو شہادت صاحب کے ذمہ ہی ہے کہ وہی اس کا علاج کرے گا, وہی اس کو نبھائے گا. میرے ذمہ تو ہے نہیں کہ میرا مریض تو نہیں ہے, میں آیا بھی تھوڑی دیر کے ملنے کے لیے آیا ہوں, لیکن وجہ ہے کہ آدمی کو سائیکیٹرک ٹربل ہوئی ہے اور ایک ہفتہ یہ دوائی اگر کھا لے گا ہوش و حواس جگہ پہ آ جائیں گے, اپنے کاروبار پر چلا جائے گا, بیوی بچوں کے حقوق ٹھیک ہو جائیں گے اور باقی دین بھی ٹھیک ہو جائے گا. دیکھا میں نے کہا میں کیا کروں کہ نقشبندیت تو آپ کے ان لوگوں کے پاس ہے, بہت مبارک ہے, نقشبندیت ان کے پاس ہے, لیکن تھرمیت تو جدا چیز ہے میرے بھائی. تو یہ عجیب نادر باس ہے, عجیب نادر باس ہے, اور اس میں کئی گھروں کے اجڑنے کے بچنے کا اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا. ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر صاحب آئے اور نے کہا کہ گھر والی کے ساتھ ایسی لڑائیاں ہو رہی ہیں, تو تھوڑی دیر میں ان کو بٹھایا, بات چیت انہوں نے کی, تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آدمی معمولی درجے کا مینیا کا کیس ہے. مینیا جو ہے سائیکیٹرک بیماری ہے, نفسیاتی بیماری ہے, اس میں آدمی کو غصہ بہت آتا ہے اور غصہ اس کا قابو نہیں ہوتا ہے, اس میں لوگوں کے جو ہے تو ہتک کر لیتا ہے, لوگوں کو یہ ایسا رویہ کر لیتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کے لیے پھر لوگوں کے دلوں میں نفرت ہو جاتی ہے. تو میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ خفا نہ ہوں, آپ تو اس بات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, اسپیشلسٹ ہیں آپ خود, تو آپ کو تھوڑی سی فلانی دوائی میں نے بتایا اس کی ضرورت ہے آپ کو. چلا گیا اس کچھ دنوں کے بعد آیا, اس نے کہا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا, دوائی میں نے شروع کی, اللہ کے احسان ہوا گھر کے حالات سدھر گئے, کیا مجھے برداشت اندر پیدا ہو گئی برداشت پیدا ہو گئی. اور کیا دیکھیں یہ بیماری ہوتی ہے اس کا علاج ہوتا ہے, اور سائیکیٹرک بیماریوں کے علاج کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نشے دعائیں نے ڈاکٹر ڈا گئی, تو میرے پاس جواب کہتے ہیں یار یاد نہیں کہ بخت نشے دعائیں نے نہ دی, دار دماغ علاج دعائیں نہیں, تو دماغ کے علاج کی دعائیں ایسے آپ کا یہ مسئلہ بن جائے گا, مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا اس کا. خیر یہ عرض تھی کہ یہ 10 رضائل سے گزرنا ہے اور فضائل کی طرف آنا, اور معاملات کی صفائی کا تو ہم نے تو اپنے مریضوں کو کہا ہوا کہ تیسرے دن جب فاتحہ والے اٹھ جائیں تو میراث کو تقسیم کرنا ہے. اگر آپ نے تیسرے دن میراث تقسیم نہیں کی, اپنا فیصلہ نہیں کیا, تو آپ ہمارے سلسلے میں نہیں ہیں, کیونکہ 3 دن کے بعد جو فیصلہ نہیں ہوا, جب یہ 3 سال کے بعد اور 10 سال کے بعد یہ فیصلہ, پھر میرے بھائی یہ فیصلہ پھر اس طرح نہیں ہوگا, یہ پھر فیصلہ گولیوں سے ہوگا اور یا عدالتوں سے ہوگا, اور پھر اتنے دھکے کھاؤ گے کہ بہت مشکل ہوگی, پھر یہ قتل مقاتلے سے فیصلہ ہوگا اور پھر اس کو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. تو لہذا یہ معاملات کی صفائی نہ ہوئی تو آدمی کا دین ضائع ہوا. اور ذکر اذکار جو ہے, ذکر اذکار کی صورت حال یہ ہے کہ یہ تو دھیان حاصل کرنے کے لیے ہے کہ آدمی کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ پاک کے حاضر ناظر ہونے کا اور اللہ پاک کے موجود ہونے کا, کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ پاک اس کو دیکھ رہا ہے, یہ بات آدمی کو حاصل ہو جائے. اور اہل تصوف نے لکھا ہوا ہے کہ جس دن سے آدمی کو یہ دھیان حاصل ہو گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ دن جو ہے ولایت کا دروازہ کھلنے والا دن ہوتا ہے, اس سے پہلا قدم شروع ہوتا ہے, اس سے پہلا قدم شروع ہوتا ہے کہ جب اس کو دھیان ہو گیا کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے, ذکر سے اس بات کو حاصل کرنا ہوتا ہے, پھر دیکھ رہا ہے, پھر جو ہے دیکھنے کے بعد جو ہے اس کا محبت کا تعلق بنتا ہے, اس کو وابستگی ہوتی ہے اللہ کی ذات ذوالجلال کے ساتھ, کشش ہوتی ہے اس کو, ہاں جی, اور یہ جو سارے محبت عشق بیان ہوا کتابوں میں, ہاں جی, اور قرآن پاک میں تو عشق کا لفظ اس کو استعمال نہیں کیا گیا, عربی کا لفظ ہے, ہاں جی, کیونکہ عربی شاعری جو تھی اس میں یہ لفظ جس طریقے سے استعمال ہوا تھا تو اس کی عرب شاعروں اس کی گت بنائی ہوئی تھی, اس لیے قرآن پاک تو عجیب چیز ہے کہ ایک مضمون کو اس نے بیان بھی کیا ہے لیکن اس گندے لفظ کو جو ان کا استعمال تھا کہ عورتوں کا نام لے کر ان کی شاعری تھی, ہاں جی, جاہلیت کی شاعری ہے, اس میں نام لے کر شاعری ہوئی ہے اور اس کو بیان کیا ہے, تو یہ اللہ کے ساتھ وابستگی پیدا ہوتی ہے آدمی کو, یہ کثرت ذکر ہے, ہاں جی, کثرت ذکر سے ہوتا ہے اس کو. تو کل تو تبھی اوشو آباز بھی جگہ پر نہیں تھے, یاری ذکر یاد بھی نہیں آیا تھا, اور اوشو آباز جگہ پر نہیں تھے, تو بعض ساتھیوں سے میں نے کہا کہ آپ یاد دلاتے جاری ذکر ضرور کرتے ہیں, کیونکہ جہاں تک جاری ذکر کی آواز جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے. ہر بہادر صاحب کہہ رہے تھے کہ وادی میں شیطان بہت ہے, میں نے کہا کل انشاءاللہ کے بگارے کا بندوبست کریں گے, کہ اس کے بعد اب یہ سوچیں گے کہ یہاں رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے, اگر رہنا ہے تو بندہ بند کر رہنا ہے, اور ورنہ اس کو چھوڑنا پڑے گا. سبحان اللہ, یہ جو ہاں جاری ذکر کے بارے میں یہ جو شروع میں ہم نے کیا ہے, جاری ذکر سن 90 سے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں شروع کرایا ہے. پہلے چشتی حضرات جاری ذکر اجتماعی نہیں کرتے تھے, کیونکہ کرنے سے جاری ذکر سے سخت کیفیت طاری ہوتی ہے. حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے خود لکھا حضرت آدمی کو کہ ذکر کرتے ہوئے مجھ پر تو ایسے حال ہوتا ہے کہ رقص طاری ہونے کا حال ہو جاتا ہے. وہ شعر بھی لکھا ہے کہ اور آزا رقص میں کیسا شعر ہے, الا اللہ ہے وہ جو نظم ہے نا اس میں, اور آزا رقص میں اور نام لیتے ہی نشاذہ چھا گیا, ذکر میں تاثیر دور جام ہے. اور وہ دوسرا کیا تھا کہ ہر رگے جہاں الا اللہ ہے, وہ کیسا شعر ہے, نام ان کا اور جان کے ساز پر ہر رگے جان ساز الا اللہ ہے. تو سچ بات ہے. تو اس لیے پہلے چشتیہ ذکر کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا تھا کہ آدمی کو رقص کرنے کے حالات تاری ہوتے تھے, چھلانگل لگانے کے, چیخے مارنے کے. تو اب تو ماشاءاللہ چاروں طرف جو ہے ٹیلی ویژن ڈش وغیرہ نے دلوں کو مردہ کیا ہوا ہے. 1975 میں جب ہم حج پر گئے ہیں نا, تو لوگ خوب زور سے تلبی پڑھتے تھے. آپ جو بھی حج پر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اب تلبی پڑھتے ہیں حاجی, اب حاجی جو زور سے تلبی نہیں پڑھتا. حالانکہ کہتے ہیں حج کا شعار جو ہے وہ قربانی کا خون بہانا اور زور سے تلبی پڑھنا ہے. تو یہ یعنی یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے, تلبی کا ذوق و شوق سے اور زور سے نہ پڑھنا. تو اس لیے اب اجتماعی ذکر کرتے ہیں, ہم اجتماعی جاری ذکر کرتے ہیں تو اس کے بعد کہیں کوئی دل پر اثر ہوتا ہے کہ کوئی بیچ میں اگر 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو بیچ میں کسی ایسے آدمی کا ایک آدمی کا دل روشن ہوا تو اس کا فائدہ فیض سب کو آتا ہے, سب پر اس کا اثر آتا ہے اور اس سے جو ہے تو چیز حاصل ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اجتماعی طور پر جو ذکر کرتے ہیں تو انفرادی طور پر ذکر پر محنت کرنی ہے, کیونکہ ذکر جو ہے فرض واجب تو نہیں ہے, فرض واجب تو نہیں ہے, لیکن ذکر کے نتیجے میں جو قلب میں نور پیدا ہوتا ہے تو یہ پھر سارے اعمال کی روشنی ہے. تو اس لیے اپنی ذات سے تو فرض نہیں ہے لیکن اثرات سے سارے فرائض میں رونق پیدا کرنے والا ہے, سارے رونق پیدا کرنے والا ہے. اور وہ جو جاری ذکر شروع ہوا تو جاری ذکر پر بڑی باتیں ہوئیں اور بڑی مخالفتیں, ہم نے جب شروع کیا پشاور یونیورسٹی میں بڑی باتیں ہوئیں, بڑے ہوتا ہے, یہاں تک کہ تبلیغ والے حضرات کو بڑا پریشانی ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر ان سے میں نے کہا برخداران آپ تب تب تب تبلیغ میں آئے ہیں, میں 1965 سے جانا آنا میرا ہے اور سن 1969 میں میں نے پہلی دفعہ جو ہے جماعت کے پاس بیٹھنا کیا ہے, 65 سے میرا جانا آنا ہے, اور 65, 66, 67, 68 ان سالوں میں تو جماعتوں میں جاری ذکر صبح کے وقت میں باقاعدہ ہوتا تھا, جو بیت حضرات ہوتے تھے صبح کے وقت باقاعدہ جاری ذکر کرتے تھے. اور 69-69 میں کراچی میں اجتماع ہو رہا تھا اور اس میں 65 کی جنگ کے بعد ہندوستان کے بزرگوں کا آنا جانا رک گیا تھا. بڑی مشکل سے 69-69 میں جا کر ان 4 سال بعد حضرت جی مولانا انعام حسن صاحب کو اجازت ملی پاکستان میں کراچی میں 3 دن گزارنے کی. ہم ان کی زیارت ملاقات کے لیے گئے. صبح یہ مارچ کا مہینہ تھا اور مارچ کا مہینہ کراچی میں بہت خوشگوار ہوتا ہے. صبح کے وقت میں اٹھا اور مکی مسجد میں پیچھے کو تالاب تھے وضو کے گیا, میں مشرق کی طرف تالاب تھے وضو کو جا رہا تھا, درمیان میں کمرہ تھا جس میں کہ بزرگ ٹھہرے ہوئے تھے, اس کے پاس جب گزرا تو اس میں جاری ذکر ہو رہا تھا. سبحان اللہ, یعنی جو سریلا وہ ذکر تھا کہ اس نے تو میرے قدم پکڑ لیے. آدمی کا آگے جانے کو دل نہیں ہو رہا تھا کہ کیا اس پہ حلاوت تھی, مٹھاس تھی اور کیا سر تھی اس کی. اور اتنے میں اس طرح ہوا کہ پھر میں نے گھڑی کو دیکھا کہ تو اگر وضو نہیں کرتے ہو تو پھر 9 مہل کا وقت جا رہا ہے. پھر عمر مجبوری میں گیا, وہاں جو تالاب پر میں نے وضو کیا, آگے وقت 3-4 منٹ تھے, اسی پر اسی کے اوپر کھڑے ہو کے میں نے وافل پڑے چار کے, اگر ادھر تک جاتے ہو تو یہ وقت چلا جائے گا. سبحان اللہ, میں نے کہا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, تو اس طرح جاری ذکر ہوتا تھا. پھر اس پر جو ہے تو کئی بزرگوں کو کتابیں لکھنا پڑی, یہاں تک کہ بہت مضبوط ہی حوالہ دیتے تھے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بگایا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جاری ذکر کرنے والوں کی ایک جماعت کو مسجد سے بگایا, کہا نکالو ان کو. بلکہ ایک دفعہ ڈاکٹر سیار صاحب آیا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جاری ذکر کرتے ہیں, میں تو وہ حیات صحابہ میں نے پڑھی اور اس میں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے, اور یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اس پر تو غور کرنا پڑے گا, سوچ کرنے پڑے گی, اور نے جاری ذکر کرنے والوں کو نکالا ہے. تو میں نے کہہ رہا ہمارے پاس تو سوچ کے لیے بس یہی کافی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہوا ہے, ہمارے سامنے کیا ہوا ہے اور ہم اس کو کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ تسلی ہے کہ وہ محقق لوگ تھے اور تحقیق والے تھے, اور ساری بہرحال اس کا جواب ہو جائے کہ پھر لوگ اس کے پیچھے پڑے. تو انہوں نے پھر اس کو لکھا, تفصیل لکھی کہ یہ جو آپ کا نکالنا ہوا ہے اس جماعت کو بوجھ جاری ذکر کے نکالنا نہیں ہوا, بلکہ یہ ایک ایسا گروہ تھا جس کے اور فساد والے اعمال تھے. جس طرح کل وہ خان بادہ صاحب نے تذکر کیا جماعت المسلمین کا, جماعت المسلمین کا, کہ ان کے نزدیک ان کے علاوہ سارے مسلمان کافر ہیں, اور ان کے جو ہے تو ان کا خون تک حلال ہے اور ان کا مال غنیمت ہے, یہاں تک ان کا عقیدہ ہے باقاعدہ. اور پتہ نہیں جو ہے کہ سازش کے تحت تیار ہوئے ہیں اور ہوئے ہیں. چلیں ایک واقعہ یاد آ گیا تو آپ کو میں سنا دوں, کیونکہ یہ معاشرے میں یہ مصیبتیں چل رہی ہیں. ایک رجی ڈاکٹر صاحبہ ہے, اس کے والد صاحب ہمارے مولانا صاحب سے بیعت ہوتے تھے, تو ان کے بعد ان کا ہمارے پاس آنا جانا ہوا. خاون بھی اس کا اچھا آدمی ہے, بیٹا اس کا چھوٹا سا بیٹا تھا, وہ بڑا میں اس کے ساتھ پیار کرتا تھا. ان نے کہا وہ تو بڑا ہو گیا, میڈیکل کالج میں داخل ہے. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ تو جہاد کی طرف, جہاد کو جانا چاہ رہا ہے اور میڈیکل اس کو چھوڑ رہا ہے, میڈیکل اسٹڈی کو چھوڑ رہا ہے. تو میں نے کہا آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں اور وہ آ کر خود اپنا موقف پیش کرے اور پھر میں کچھ بات کروں گا. تو جب لڑکا آیا تو اس نے اس کی کمپیوٹر میں کیا چیز ہوتی ہے, انٹرنیٹ, ہاں جی, اس سے کسی ویب سائٹ سے اس نے کچھ باتوں کو آغاز کر کے, اور اس اس بات پر آیا ہوا تھا, اس نے ایسے دلائل دیے اور وہ کیا امت پر کیا حالات کے, اس نے کہا میں جا رہا ہوں, میں یہ باتیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں. خیر اس کے آدمی کا میں نے معلوم کیا کون آدمی ہے. پھر جو ہے تو یہ بیٹا میرا, یہ لوگ بڑے ماہر ہیں انٹرنیٹ وغیرہ کے اور کمپیوٹر کے, ان کو ساری دنیا کے حالات, ان کو تھوڑی دیر میں اس کو میں بٹھاتا ہوں, بتایا اتنی دیر میں سارے حالات. اس سے میں نے کہا برخدار یہ آدمی ہے اور یہ اس سے ہمارے ایک اچھے دوست ہیں, باپ بیٹا دونوں, ماں باپ دونوں اچھے ہمارے وہ ہیں, سلسلے والے ہیں, اور بیٹے کا یہ حال ہوا. تو اس نے کہا او ہو یہ تو فلانا آدمی ہے, اس کی یاد کی تھیوریٹیکل تنظیم ہے, اس کی کوئی عملی تنظیم ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا ایک برخوردار کو تو بہراہ رو کر دیا اس نے. میں نے کہا ابھی آپ یہاں سے نکل کر جائیں گے, پتہ نہیں کہاں جائیں گے, 8-10 سال دھکے کھانے کے بعد جب واپس آئیں گے گاڑی آگے سے نکل گئی ہوگی, لوگ ڈاکٹر بن کر زندگی میں اسٹیبلش ہو چکے ہوں گے اور وہ آرام سے چل رہے ہوں گے, اور آپ اس وقت پھر آئیں گے, اس وقت سوچیں گے کیا کروں, اب سب کچھ آپ سے نکل جائے. تو گیا تو ہم نے کہا کہ آپ کی بات سننے کے بعد اس کا اس جگہ پر آ گیا ہے. تب وہ کوئی ویب سائٹ چلایا گیا, کوئی عملی یاد کر ہی نہیں رہے, نوجوانوں کو پتہ نہیں. اب یہ چلا جاتا تو اس کے بعد کیا ہوتا, پھر پتہ چلتا کہ یہ تنظیم آگے کر کیا رہی ہے, تنظیم کے آگے منصوبے کیا ہے, نوجوانوں سے کیا کراتی ہے. ایک ساتھی آ کر مجھ سے بیعت ہوئے, تو ہم نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں جامعہ حفصہ کے حملے میں تھا, میرے سامنے گولیاں چلی ہیں اور سب کچھ ہوا ہے اور شہیدوں کو اٹھایا ہے. تو کہتے اس کے بعد اتنا غصہ اور اتنی عداوت, اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ میں پڑھائی مگر چھڑ کو چلا گیا, وزیرستان چلا گیا, اور وہاں پر میں نے جو ہے تو بس کہا کہ اب میں جو ہے جو جس پر پہلے ساتھی ہمارے نے جانے دی ہیں بس میں بھی جان دوں گا, اس پر زندگی گزارنے کے حالات ہی نہیں. تو کہتے وہاں مختلف تنظیموں سے گزرتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ پتہ نہیں یہ لوگ کون ہیں, کون نہیں ہیں, پاکستانی میں ہیں کہ نہیں ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا چلانا چاہتے ہیں, اور یہ کیا اثر کرنا چاہتے ہیں. کہتے پھر میں نے دعائیں مانگنی شروع کی, اللہ مارن الحق حق ورزقنا اتباع ورباطل باطل ورزقنا اجتناب, اس کو پڑھنا شروع کیا پڑھتے. تو کہتے میرے دل میں بات بارد ہوئی کہ جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ. پھر میں دعائیں مانگتا رہا تو اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا, یہاں آ کر بیعت ہوا ہوں. تو یہ سارے فتنے فسادات چل رہے ہیں, تو بات مضمون کیا عرض کر رہے تھے اس میں؟ یہ مضمون اچانک ہاں لکھی بزرگوں نے کتابیں لکھی پھر تو اس میں لکھا کہ یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل تھا یہ ان کی یہ ان کا کوئی فسادی ان کا اور ترتیب تھی ان کی, اس وجہ سے ان کو نکالا تھا اور ان کو تتر بتر کیا تھا. اور یہ پھر کافی عرصہ جاری ذکر کراتے ہوئے اس کو میں دو حدیثیں بیان کرتا تھا. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فضائل ذکر میں تفصیلی بحث کی اس مسئلے پر کہ عبداللہ الوجادین رضی اللہ عنہ آپ کے ممبر شریف اور اجرا شریف کے درمیان پڑے ہوئے زور سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے تھے. عمر فاروق رضی اللہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریاکار ہے؟ اور فرمایا نہیں, یہ اواہین میں سے ہے. اواہین نرم دل عشق و محبت والا آدمی, یہ اواہین میں سے. اور آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا, دروازے بند کروا کے کہا کوئی اجنبی تو نہیں ہے؟ کہ اجنبی نہیں ہے. پھر آپ نے کہا سب لا الہ الا اللہ کہو, سب نے لا الہ الا اللہ کے ہاتھ کھڑے کر لو. ہاتھ کھڑے کیے, لا الہ الا اللہ کہو, لا الہ الا اللہ کہا. پھر فرمایا کہ تم سب کی تمہیں بشارت ہو, تمہاری مغفرت ہوگی. ہاں جی, تو یہ کسی عمل کا ایک بار بھی آپ کی طرف سے ہو جانا اس کے مسنون ہونے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو مجھے ذکر ہے آپ کی جو مسنون ہو گئی. پھر صباحت الفکر بھی مسئلہ الذکر میں 200 حدیث جو ہے مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی نے جمع کی ہیں, جو کہ جاری ذکر کے بارے میں ہیں. آج تو بیٹے میرے کے پاس تو بہت ریکارڈ ہوتا ہے. اس نے کہا تجھے میں ایک تماشا دکھاؤں. تو اس نے وسط ایشیا کی دوسری ترکستان وغیرہ لا کر اس علاقے کی مجلس ذکر مجھے اس نے دکھائی. تو بوس پہ ایک سفید ریش آدمی, عمر اس کی میرا خیال ہے 60-65 سال ہوگی. وہ ضرب لگانے پر آٹھ پہ اس کا ڈڈا بھی ہے, وہ ضرب لگانے پر تو اچھلتا تھا کہ جس طرح یہ جوڈو کراٹے والے اس کو گھماتے ہیں نا اپنے, وہ اس کو گھما کے پیروں کو نیچے گھما کر پھر نیچے لگتا تھا. تو اس نے کہا کہ ایسے جاری ذکر والوں پر قبر غالب آ سکتا ہے کہ جو اللہ کی ضرب کے ساتھ اس کو اتنا اس کو بدر پر اس کو قابو ہے کہ اتنا اچھل کر پھر وہ آ کر زمین پر لگے. واقعی سچ بات ہے. تو جاری ذکر جو ہے تو یہ تو سلسلہ چشتیہ کا ایک جو ہے تو سچ بات ہے کہ نام ان کا اور جان کے احساس پر, نام ان کا اور جان کے احساس پر ہر لگے جان ساز اللہ ہے. سیکرٹری یہ بات سنا دوں آپ کو, یہ سیکرٹری ڈپارٹمنٹ والوں نے وہاں مجھے بلایا تقریر کے لیے. تو سیکرٹری والے فرائیڈ کو اپنا امام مانتے ہیں. فرائیڈ کہتا ہے کہ بس دنیا کا سارا راز سیکس ہی ہے, سارے چیزیں اس کے گرد گھومتی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ آدمی جنسی گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا ہے. 99 آدمی جو 100 میں سے ایک آدمی جو کہہ رہا ہے میں بچا ہوا ہوں, یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اس میں وہ تقریر کے میں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے, اپنے سلسلے کی برکت سے, ہم غیر شادی شدہ نوجوان جو کہ مخلوط تعلیم میں پڑھ رہے ہیں, مخلوط تعلیم پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو مکمل ان کی زندگی کے درست ہونے کا ہمیں دعویٰ ہے اللہ کے فضل سے. اس سلسلے میں آ کر کے ابال کو چلنے کے بعد اپنی مخلوط تعلیم میں مکمل درست ہو جاتے ہیں اور مکمل جنسی گناہ چھوٹ جاتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی نے بتایا, اس نے کہا کہ امتحان کے دن جب ہوتے ہیں, جب یہ پڑھائی وغیرہ کا بوجھ ہوتا ہے, نے کہا اس کو مخلوط تعلیم میں رہتے 6-6 مہینے مجھے اس لیے جنابت کی نوبت نہیں آتی. یعنی ایک دوسری بات یاد آ گئی, یہ دو باتیں عجیب یاد آ گئیں, سناؤں آپ کو. یہ ہمارے سلسلے کی خاص برکت کی بات ہے. ایک ہمارے پروفیسر شرسن صاحب ہیں, حضرت مولانا صاحب کے خلیفہ ہیں, اور انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے امریکہ سے. پھر پی ایچ ڈی کے بعد جو ہے تو فل برائٹ اسکالرشپ ان کو ملا ہے, ایک سال اس کے لیے گزار کے آئے ہیں. ایک یہ ساتھی ہے عالم خان صاحب ہے, یہ میں حضرت مولانا صاحب کے مریضوں میں سے, اس نے پی ایچ ڈی کی امریکہ سے, پھر فل برائٹ بھی گزار کے آیا ہے. اور اس کے کیمسٹری میں اچھا ریسرچ ورکر ہے. تو اس میں شیر حسن صاحب نے بتایا, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح میں وہاں پر تھا تو اللہ کا فضل ہے کہ سلسلے کی برکات ہیں, اور میں اس سارے گندے ماحول میں بالکل سکون سے گزرا ہے, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے. کہ ایک دفعہ ایک ساتھی نے مجھے بلایا, اس کے ہاں دعوت تھی. تو کھانا جب میں نے کار کو کھایا تو کھانا کھانے کے بعد بہت سخت جنسی جذبات طاری ہو گئے. میں نے بھایا تو یہ یار لے کیا ہو گیا, میں تو سلتے والا آدمی ہوں اور سلتے کے ہمار پر انہیں توفیق دی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں پھر اندازہ ہوا کہ جو اس نے کھانا کھلایا چونکہ باہر ملک ہے وہاں پر احتیاط حلال حرام کی چیزوں کا ذبیحے کا نہیں ہوتا ہے. کہتے مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی حرام غذا جو تھی اس نے میرے بدن میں داخل کر دی جس کے اثرات ہی آ گئے. بس پھر تو بتائے بھو کر جو اعمال اس کو ظاہر کرنے کے اختیار کیا اللہ نے ظاہر کر دی. اور عالم خان صاحب کا واقعہ تو اتنا اہم ہے کہ اس کو تو میں نے اصلاح نفس میں اس کے نام کے ساتھ لکھے ہوئے, ہاں جی اس کے نام کے ساتھ لکھے ہوئے. اس لیے میں نے کہا کہ عالم خان صاحب ہمارا وہ بے تکلف دوست, میں نے کہا عالم خان ماں کے ہوتلے بھی تھا پی ایچ ڈی کھڑے باخو اگا دے بشہ در سراوا, ہاں جی تو بشہ جو ہے یہ بٹیرے کی جو بیوی ہے اس کو بشہ کہتے ہیں, بشہ بھائی ہوتا ہاں جی کاری صاحب او کہتا خواستا والد سے بدا بشہ ہوئے لگتا اگر ٹکے مونگ تو خور دے تو کہا ماں کے ہوتلے بشہ خود در سراوا ہاں جی بٹیری ساتھ ہی تھے. ہاں جی جب جو گئے تھے فل برائٹ کے لیے گئے تھے ایک سال کے لیے بلایا تھا آ وقت ہونا ہوا درسا, وہ فل برائٹ کے بارے میں ان کی وہ شرط ہے کہ اس کے لیے آدمی فیملی نہیں لا سکتا. تو میں نے کہا اس وقت تو فیملی آپ کے ساتھ نہیں تھی تو پھر کیسے وقت گزرا تھا ویسے ان کا چرچ ہو. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے آدمی کے غدود کہ ہارمونل آرکیسٹرا, اس کو فیزیولوجی کی کتاب کہتے ہیں ہارمونل آرکیسٹرا کہ اس کا گانے والا طائفہ کہ یہ تو ساز ہیں, ساز پر ان کو بجاؤ تو بجتے ہیں نہ بجاؤ تو نہیں بجتے ہیں. ساز ہے ساز اگر پڑا ہوا اس کے بعد بجائیں تو بجتے ہیں نہ بجاؤ تو بجتے. تو آپ کہتے ہیں اگر آپ کے خیالات فکر اس طرف آئے تو تب یہاں پر اس کا اثر آئے گا, اگر نہ آئے تو نہیں آتا ہے. اللہ کا فضل سے ایک سال گزرنے پر ہم پر کوئی اثر نہیں آیا ہے. فکر کو اپنی بھٹکنے نہیں دیجیے کہ اس پر فکر آئے اور وہ فکر آئے اور چھا جائے تو یہ نہیں والا کے فضل ہیں. میرا ایک سادہ ہے تو اس کا ذرا مجذوبیت کا حال ہوتا ہے, مولانا صاحب کا مرید ہے, اس کو کینیڈا میں کافی عرصہ رہنا پڑا ہے اور کام بھی کوئی اس کا نہیں تھا کہ ٹیکسی چلاتا تھا. تو اس نے کہا کہ اللہ کے فضل سے ایک مراقبہ میں نے سیکھا تھا اور اس مراقبے کی وجہ سے اس فاش ماحول میں مجھ پر کوئی اثر نہیں آیا. ایک دفعہ پورے خاندان کے ساتھ حج کے لیے آ گیا. میں ٹھیک ہے چلے کچھ آپ کی آمدنی تو وہاں پر ہے لیکن پورے خاندان کے ساتھ کیسے حج پر آ گئے. اس نے کہا ہمارے ہاں سعودی شاہی خاندان کے لوگ ہمارے قریب رہتے ہیں تو ان کی ڈاک وغیرہ مختلف چیزیں ہوتی تھیں, میری ٹیکسی میں ان کے کام کرتا رہتا تھا. تو اب سچ بات ہے کہ جو پرانے طرز کے لوگ ہیں وہ ان معمولی باتوں پر معاوضے نہیں لیا کرتے, بلکہ ہمارے بچپن میں تو دودھ نہیں بکتا تھا, سبزی نہیں بکتی تھی. جی میری گائے بھینس ہو گئی اس نے دودھ شروع کیا, اب سارے مالک کو میں دوں گا. پھر وہ خشک ہو گئے, دوسرے کا ہوا ہے وہ سارے مالک کو دے گا. لسی وغیرہ تو وہ کر کے لوگ باہر رکھ دیتے تھے کہ کہتے تھے کہ جلدی آ کر لوگ نکالیں کہ ہماری مصیبت ختم ہو, کہ ہمارے گھر سے یہ نکل جائے. معاوضہ تو ایسے مختلف پرانے لوگ معمولی کاموں پر معاوضہ کہتے ہیں کہ کام میں کرتا رہتا تھا. کہا کہ میں اپنے کام میں گیا ہوا تو آپ کا بھی کام کر لیتا ہوں, ہمارے قریب ہیں پڑوسی ہیں تو زیادہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. کہتے اس طرح ہوا کہ ان کا پیغام آیا کہ ہمارا اپنا جہاز جا رہا ہے حج کے لیے. تو تمہارا خیال ہے پہلے کہا کر آپ کا اپنا جہاز جا رہا ہے تو کھلا جہاز ہے تو سب کی جگہ ہے. تو کہ اس طرح سارے خاندان والے آئے کہ وہاں تو معاوضہ نہیں لیا, یہاں اللہ پاک نے اتنا معاوضہ دے کے دیا. تو اگر دین کا کام بغیر معاوضے کے کرے نا تو غیب سے اللہ ایسا معاوضہ دیتا ہے کہ بس تیری عقل چکرائے گی کہ یہ کہاں سے آیا ہے. تو انشاءاللہ یہ جاری ذکر کر لیں گے, پھر ختم خواجگان پڑھ کے دعا کر لیں گے, ساتھی ناشتہ کر کے جلدی پھر لوڈنگ کریں جی, اور بالکل تاکہ 8 بجے نکلنے کے حالات ہو جائیں. ہاں جی اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اگر وہ سیرت کا ایک آدھا گھنٹہ 20 منٹ کروانا چاہتے ہیں کر لیں گے. ماشاء اللہ. ہاں تو یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کا لطیف قلب بائیں پستان کی نوک, اسے دو انگل نیچے دو انگل بائیں طرف, اس جگہ لطیف قلب ہے. دھیان کرنا ہوتا ہے یہاں سے اللہ کے غیر کا تعلق نکلا اور پیچھے گرا, اور الا اللہ کے ساتھ اللہ کے اندر داخل ہوا, اللہ کی محبت داخل ہوئی. سو سو بار لا الہ الا اللہ، سو بار الا اللہ، الا اللہ کا یہ دھیان ہوتا ہے کہ اللہ حاضر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، اللہ میرے ساتھ ہے. اور پھر اللہ جو سو بار کرنا ہوتا ہے تو اس میں یہ دھیان کرنا ہوتا ہے کہ لطیفہ قلب جہاں پر ہے، یہ آواز اللہ کی وہاں سے نکل رہی ہے، زبان ساتھ ایسے ہل رہی ہے، آواز وہاں سے نکل رہی ہے. تھوڑی سی مشق آدمی کرے تو بالکل بڑا ہی لطف ہے اس میں. ہاں جی جی، پہلے ذکر کریں پھر. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ